دارنګه زموږ یو اوریدونکی خالد احمد حیدری لیک را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده. وایي که پر یو امام باندې د لمانځه په یوه رکات کې سجده تلاوت لازمه سي او په هغه رکات کې ادا نه کړي، نو دی به دغه سجده د تلاوت په بل رکات کې او خارج د لمانځه څخه. حضراتو، دا هغه سجده صلاتیه بولي چې په داخل کې د صلات په خلال او په مابین کې د لمانځه دغه سجده چې لازمه سي، دا بې له لمانځه قطعا بل ځای سي کېږي نه. حتما دغه سړی که امام دی که منفرد دی، که لمونځ یوازې کوي که په امامت و بل ته، چې سجده یې تلاوت پر واجبه شوه هغه به حتما په لمانځه کې ادا کوي. نو که په هغه رکات کې وي، که په دوهم رکات کې وي، که په درېیم رکات کې، څلورم کې وي، حتی تر سلام دمخه اللهم ربنا شوين دغه وخت کې ورته یاد شول چې هلته فرما سجده تلاوت واجبه شوې ده، دا لته به وایي الله اکبر، ولاړه چې سجده به وکړي بېرته به الله اکبر ووایي، راکښېبه یي اتحیات به بیا شروع کړي. مثلا خو تر سلام د مخه ټول لمونځ وخت دی، که هغه رکات وي چې سجده واجبه شوه، که دوهم وي، که درېیم وي، که څلورم وي، که اوله ناست دی، که آخره ناست دی، دغه صلاتیه، دغه سجده چې په لمانځه کې واجبه شوه په خارج کې د لمانځه قطعا ادا نه شي کړي. دا سړی مکلف دی چې تر سلام د مخه به دا سجده ادا کړي، نو په هر وخت کې وي، اما په لمانځه کې به وي. که سلام وګرځو او هغه سجده د تلاوت یې ونه کړه، دا سړی ګناهګار دی. بیا که هر څوک چې سجدې وکړي هغه غاړه یې نه پخلاصېږي، نو به څه چل کوي؟ استغفار به وایي. په دې نه دی مکلف چې دی به لمونځ بېرته راګرځي، بیا به په هغه لمانځه کې سجده یې تلاوت کړي، که بیا شروع په وکړه سجده یې وکړم نه شي کړي. بې له استغفاره، بې له زاویو الله پاک ته بل هېڅ علاج نه لري، بې توبې بل علاج نه لري. التائب من الذنب كمن لا ذنب، خدای جل جلاله ته به عجز کوي، زاری به کوي، نو به د ده غاړې خلاصېږي. هغه سجده د سولات دا اعلا بله کړي، او هغه سجده د تلاوت په خارج کې بیرون او د بالې تر لمانځه دا ادنا بله کېږي، اعلا چې واجب شي په ادنا نه خلاصېږي. یعنی داسې مثال لري حضراتو، یو سړی پر ځان غویې نظر کړي، بیا هلته چرګ الالې په دغه یې غاړې نه خلاصېږي، او کې چرګ پر ځان نظر کړی و غویې الال کې بیا غاړې خلاصېږي. مسله همدغه ده. والسلام.